لقد جاءكم نصير من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الروح الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لامرك انهم بشطرتهم يا مهون لقد لبثت فيكم عمرا فلا تعتلون. یہ جو دعا حکیم صاحب بعد والی میں نے پڑھی نا, یہ سیرت کا مضمون بیان کرتے ہوئے تھارمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد میں پڑھی ہوئی ہے. آپ کو کچھ ایک موبائل کا ایک ایسا سیرت پر ہے جو کہ ان دنوں میں تھانہ بھون میں یا مختلف مقامات پر سیرت کا آپ نے بیان کیا ہوا ہے. اور ایک آیت پر انہوں نے لکھا ہے لامرت نمیشت کا سیم یا مہون قسم آپ کی عمر کی. قسم قرآن اس چیز کے لیتا ہے جس کو بطور حجت کے پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی کوئی خاص شان قدرت ہوتی ہے, انسان اس کا جواب نہیں لا سکتے. قسم سورج کی, قسم چاند کی, انسان سارا علم تجربہ سارا مال و دولت سائنس ٹیکنالوجی استعمال کر لیں, سورج کا جواب نہیں لا سکتے, چاند کا نہیں لا سکتے, دن کو رات کرنا رات کو دن کرنا یہ نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن پاک کی توحید کے دلائل بہت سادہ ہیں کہ دیہاتی آدمی ان کو سمجھ رہا ہے, اور اتنے پکے ہیں کہ بڑے سے بڑا دانشور اور بڑے سے بڑا سائنسدان اس کا جواب نہیں لا سکتا. چلا وہ ہے جو دن کو رات کرتا ہے رات کو دن کرتا ہے. تو یہ صرف کرمی تذکرہ نہیں کر رہا کہتا جس کو خدا مانا جاتا ہے وہ یہ کیا کرتا ہے, تو کسی اور کو لے آ جو اس طرح کر لے تاکہ اس کو کتاب لو کے اس کو کنسیڈر کیا جا سکے, اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکے کہ اگر وہ دن کو رات کر دے رات کو دن کر دے. ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا ہے نمرود کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ یوحی و یمیت, اللہ ہوا جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. اس نے دو قیدیوں کو بلایا جیل سے, ایک کو خاص کو پھانسی کر دو, ایک کو خاص کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا جس کو میں نے آزاد کیا اس کی پھانسی تھی, جس کو میں نے پھانسی کی اس کی آزادی تھی. زندہ جب میں نے مردہ کو نعوذ باللہ زندہ کر دیا, زندہ کو مردہ کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کہا کہ یاتی بن مشرق فاتح بیا میں مغرب, کیسے آئے تو جی ان اللہ یاتی بشمس من المشرق فاتح بیا میں مغرب, میرا اللہ جو ہے وہ تو سورج کو مشرق سے شروع کر, مغرب سے شروع کر لے. اور بہت اللہ جی کپا اس پر جو ہے تو ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا, لاجواب ہو گیا. جب لاجواب ہو گیا تو لاجواب ہونے کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ جب باطل لاجواب ہو جاتا ہے نا, تو پھر اذیت پر اور وہ آدمی کے نقصان پہنچانے پر آ جاتا ہے کہ مجھے جواب تو دے نہیں سکتا. تم نے کہا بس اب ان کو آگ میں ڈالیں گے, جواب تو دے نہیں سکتے, آگ میں ڈالنا تو آسان ہے ہمارے اختیار میں, ہم ڈالیں گے آگ میں ڈال دیتے ہیں. جس وقت یہ اس کو بلایا نا اسمبلی میں, بلایا تھا مرزا ناصر کو, مرزا ناصر صدر الدین دونوں کو بلایا تھا, قادیانیوں کا جو تھے احمدی اور قادیانی دونوں, ہاں جی دونوں کو بلایا تھا, یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی دونوں کو بلایا, دونوں کو بلایا تھا تاکہ دلائل دیں. اور اٹھوں کا خیال تھا کہ اتنا عالمی سطح کا مذہب کھلا رہے ہیں تو کچھ فلسفہ منطق کی بنیادیں تو انہوں نے بنائی ہوں گی, تو ہو سکتے ہیں مولوی صاحبان سادہ ہوتے ہیں ان کو بھی لاجواب کر دیں گے. تو انہوں نے ایک سادہ اصول منوایا ہوا تھا کہ اسمبلی میں جب یہ آئیں گے اپنا بیان تقریر کریں گے, تقریر کرنے کے بعد جو ہے تو اسمبلی کے ہر ممبر کو, قومی اسمبلی کے ممبر اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس سے سوال کر سکے. ٹھیک ہے کر سکے, ان کو بھی کوئی غم نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کے ممبر سوال کرے نا. قومی اسمبلی میں تو ایرا غیرا نتو خیرا الا بلا کوڑا کرکٹ, سارے قوم کا جو ہے سب سے کمزور ترین, سب سے زیادہ جو ہے تو وہ بیوقوف ترین, ہاں جی بزدل ترین, اگر مال کے لالچی جہاں پر اسمبلی میں جمع, کچرا قوم کا وہاں جمع ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ, وہ جب جا کر بیٹھا اسپیکر بیٹھا, یہ جا کر بیٹھا تو سوال کرنے کے لیے مفتی محمود صاحب, مولانا زرعی صاحب, یہ لوگ آ گئے, مولانا زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمود صاحب, یہ لوگ آ گئے. اسے کہا یا اللہ بلاؤ سے تمہیں جانتا, پھر آ کے بلائے بیٹھ گئے. وہ سوال جواب میں نے پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے میں نے, اور اس کا چونکہ وہ خفیہ دستاویز تھی اس وقت, اس کو نہیں نکال رہے تھے, پھر میں باہر نکل کر کہا کہ جیتے ہوئے ہم ہیں اور یہ اب کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے, چونکہ تنخواہ دینے کی زیادہ ہے لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں, اور اس قرارداد کو اگر نکال دیا جائے تو آدھے لوگ کا دینی ہے, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. جس وقت جنوبی افریقہ میں مقدمہ ہوا دہشتگردی کے خلاف, اس وقت جو پاکستان سے وفد جا رہا تھا ان کی درخواست پر پیش ہونے کی عدالت میں, اس وفد کو ایک ایک کاپی دی گئی, مولانا لوسیا صاحب کو دی گئی کاپی, تقریبا صاحب کو دی گئی, تو انہوں نے اس کو ان کے ہاتھ آگے شائع کیا, انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے جوتے چارج کی شائع کیا, اور اب جو ہے وہ 30 سال بعد پھر اس کو نکالا کرتے ہیں, پھر اس کا خفیہ نہیں رہتا, تو 30 سال پھر نکالے, اس سے 37 سال نکالی گئی, تو اس کا نکالنے کے بعد اب ان کا وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے, اپنی طرف سے شائع کیا ہوا ہے, اصلی چیز نکل آئی, اس کا کافی اثر پڑا ہے سادنیوں پر, جن لوگوں نے کچھ حقیقت پسندانہ طور سے مطالعہ اس کا کر لیا, تو اس پہ سوال کرتے ہیں, دوسرا سوال کرتے ہیں, تیسرا سوال وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ بس میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں, میں نہیں سمجھتا, مجھ سے وہ تو پوچھو, تو جگہ جگہ سوالوں پر ایک دوسرے تیسرے سوال پر اس کا یہ جواب, تو یہاں تک کہ پھر آخری سوالات اس کے ہیں, اس پر پھر اسمبلی کے بنوں نے کہا, نے کہا کہ مولانا صاحب بس آپ بس کریں, اس سے اور مزید نے پوچھیں, اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پہ اعلان کریں اس کے کافروں میں, تو بات اس مضمون پر یہاں تک آ گئی تھی, کیا بات بیان کر رہے ہیں, ہاں جواب ہو جاتے تجویز دینے پر آتا ہے, اس سے پہلے مضمون صرف کرتا ہوں, نام ہاں نشانیاں اتنی پکی ہوتی ہیں ان کا کوئی جواب نہیں جا سکتا, تو لام رخ آپ کی عمر کی قسم کھائی ہوئی ہے, آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ اس ماحول کے لوگوں نے جو اس کو تسلیم کیا ہے, تو وہ حجت ہے اللہ پاک کی عطانیت, ایسی زندگی کو گزار کے دکھا دیں, جیسے زندگی میں تم نے کوئی کمی کوئی کوتاہی دیکھی کبھی, یا کوئی غیر معیاری حرکت, یا اس انسان سے زیادہ فرمان, اس انسان سے زیادہ سمجھدار بہادر ضرورت والا اچھے فیصلے والا آپ نے کوئی پایا, تو لام رخ کے تحت انہوں نے اس کو بیان کیا, اور دوسرا لقد لب صفی کو میں فلا تا کروں کہ تمہارے درمیان, میں ایک بات ایسے اس کا کھڑے ہوا نہیں کہہ رہا, تمہارے درمیان میں نے 40 سال دور گزارا ہوا ہے, اس کو تم نے دیکھا ہوا ہے, بارہا جو ہے تمہارے سامنے ان باتوں کو تذکرہ آیا ہوا ہے, تم نے اس بات کو مانا ہوا ہے کہ ہم سے صاف سوچے معیار پر انسانیت کی یہ آدمی ہے, اس کے بعد میں نے یہ بات کہی, اور اس بات کو بھی کوئی آدمی جو ذرا سا حق پرست ہو جب اس پر غور کرتے ہو کہتے ہیں بات ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ, اور ایک ہی آیت پڑھا کرتے ہیں سورہ توبہ والی آیت, یقیناً تمہارے درمیان ایک نبی آیا جو تمہارے انسانوں کی جنس میں سے ہیں, تمہیں تکلیف ہو اس سے ان کو بہت خوفت ہوتی ہے, تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت چاہت ہے, اور یہ دو جذبے تو آپ کے کفار کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, سب کے بارے میں ہیں, مومنین کے لیے تو آپ خاص طور سے نرم اور مہربان ہیں, جیسے رسول کے سر تم منہ موڑو گے ان کی قدرداری نہیں کرو گے, چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے, لہٰذا مجھے تو ابھی محتاجی نہیں ہے, تم مجھ سے منہ موڑو یا روگردانی کرو, یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے, نقصان اپنے کو دے رہے ہو, تو اس مضمون میں اب ربیع الاول ختم ہو رہا ہے نا, آخری مضمون جو ہے وہ نتائج کو بیان کیا کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد نے نتائج کیا دیے, تو میال ہے مسلاد شام کی بحث کا عظیم مقصد جو ہوتا ہے یہ آپ اس بات کو خاص طور سے جان لیں, طلبہ حاصل کرنا, حکومت قائم کرنا, یہ بنیادی مقاصد میں سے نہیں ہوتا, جس طرح کے بعد لوگ کہہ رہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہی آخری مقصد ہے, ان کاموں میں جو آج جن کو آپ نے وجود میں لانا ہوتا ہے اس پہ اسٹیٹ بھی ہے, وہ سارے ویال ہیں مسلاسلام وہ جہاد والے اور اس والے قیام حکومت والے نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بنیادی مقاصد نہیں, بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کی تربیت کر کے اس کو دوزخ کی زندگی سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بناتے ہیں. تو منظور کے نعرے اس کے لیے جنت وقت بات اور چھٹکارا دے دیا گیا دوزخ سے, داخل کر دیا گیا جنت میں, یہ ہوا کامیاب. تو تعمیر شخصیت ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. لہذا اس میں نتائج کے لحاظ سے ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر شخصیت کا جو مقصد ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حجرت الوداع میں 1,24,000 لوگ جمع تھے, اور جو نہیں پہنچ سکے تھے وہ ان کے علاوہ تھے, اور یہ شخصیات جو تھی ان کی پوری تربیت ہوئی ہوئی تھی, کیونکہ جس پر صحابی کا نام ہو گیا اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا رضی اللہ عنہ مرضوان اللہ ان سے راضی اللہ سے راضی, سارے کے سارے صحابہ اکرام کے بارے میں اس بات کے شاید کے ضمن میں سیدھا رکھنا ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہوا ہے. کسی کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا ہے تو اس کے بارے میں واضح تفصیل روایات آئی ہوئی ہے. چند ایک آدمی سب گنے تو چند ایک آدمی ایسے آتے ہیں کہ جن کا جو لوگ اسلام کے قبول کرنے کے بعد مستعد ہوئے ہیں, جن کا خاتمہ بل ایمان نہیں ہوا. ورنہ صاحب کرام کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ رضوان اللہ ان سے راضی اللہ سے راضی, اس لیے صاحب کرام اللہ اللہ کی صحابی جاتا تھا رضوان بات یہ رضا کہ دیکھو دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو تنقید کا ملامت کا نشانہ نہ بنا. من حب ہوں حب یا حب ہوں جو سے محبت رکھتا ہے میری محبت بھی سے محبت رکھتا ہے, من آباد ہوں میں بہت ہی آپ جو ان کے ساتھ بہت رکھتا ہے وہ میرے بہت بھی سے وہ صحابہ کرام سے بہت نہیں مجھ سے بہت رکھتا, جو ان سے محبت رکھتا ہے تو وہ محبت صرف ان کے لیے نہیں ہو, محبت اس کو مجھ سے ہی محبت ہے اس کی, ان کے بارے میں چیزیں رکھنا ہوتا ہے. لہذا کروں تو کوئی ایسی بات جو آپ کو خدا نظر آ رہی ہو اور کس تناظر میں کی ہے, کس نیت کے ساتھ کی ہے, اور فرض کریں کہ انبیاء کے علاوہ باقی لوگ معصوم علی الخطا نہیں ہوتے, معفوض علی الخطا ہوتے ہیں. معصوم علی الخطا کی خطا کا امکان اس کا ختم ہو گیا تو نبیوں کے بارے میں انبیاء علیہ السلام معصوم علی الخطا ہوتے ہیں, اور محفوظ علی الخطا حفاظت میں ہیں, حفاظت ہو سکتی ہے اس وقت کا خاتمہ بند نہیں ہوتا, حفاظت اٹھ سکتی ہے. لیکن بھائی ہم یہ جو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ آیا ہوا ہے تو اس کا یہ ہے کہ ان سے کوئی اگر خطا ہوئی ہے تو ان کی دنیا سے گزرنے سے پہلے پہلے انہوں نے معاف کی ہوئی ہے, ان کا ان کی مغفرت ہے, وہ ان کے ان کا خاتمہ مغفرت پر ہے, خاتمہ ان کا مغفرت ہے. سب اکرام رضی اللہ عنہ اجمعی. تو لہذا وہ تربیت دیکھنی ہوتی ہے کہ آیا آپ کا جو تعمیر شخصیت کا شعبہ تھا اس کے کیا اثرات ہوئے, اتنے انسانوں کی زندگی ایسی بدلی کہ وہ انسانوں کے لیے ایسے مثالی بنے ہیں کہ جس علاقے میں صحابہ اکرام گئے ہیں اور ان کو اتنا کام کرنے کو موقع ملا کہ حکومت انہوں نے قائم کی ہے تو اس علاقے کی زبان تک بدل گئی, اتنا اثر لوگوں نے قسم رکھی, اور زبان کوئی کسی کی جبری نہیں بدل سکتی, زبان تک ان کی بدل گئی. اور جس علاقے میں حکومت کا قیام تو نہیں ہوا مستقل لیکن گزرے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, اس علاقے کے دینی اثرات باقی علاقوں سے جدا ہیں. کلات سے لے کر بلوچستان کے کلات سے مکران سے لے کر باجوڑ تک, یہ سارے علاقے کو بودھیا کہا جاتا تھا. بودھیا اس کا نام تھا, اور اس میں بدھ مت مذہب تھا اور بدھ مت کی حکومت تھی. اس میں ہمارے اگلے سالے میں مضمون آ جائے گا انشاءاللہ کہ اس میں تقریباً 20,000 صحابہ اکرام کے لشکروں کی شکایت کچھ شہادتیں ہوئی ہوئی ہیں, اور اس 20,000 میں جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ 2,000 تک صحابہ اکرام دفن ہوں اس کے طرح. جس میں کہ یہ سنان بن صلی اللہ بن محبت رضی اللہ تعالیٰ 9 میل کے موقع پر ہیں, ان کا جو ہے تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حوالہ ان کا, اور عام لوگوں میں مشہور ہے, صحابی کے نام سے مشہور ہے, زبان سے علاقے میں صحابی کے نام سے مشہور ہے نا, اور اس میں تاریخ بلادری میں آیا ہوا ہے کہ ان کو سرحدات ہند پر جہاد اور تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے. اس میں محلے سفرا ہیں آئے ہوئے, اور یہ افغانستان میں تو جابر, حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں, ان کا بھی نام ہے, یہ ان کی قبریں کابل شہر میں مقبرہ شہداء صالحین نام ہے قبرستان. یہ دو صحابہ ہیں, اور ایک قاسم بن محمد بن ابو بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پوتے, قاسم بن ابو بکر, قاسم بن محمد بن ابو بکر جو ہیں یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں, اور نقشبندیہ سلسلہ سب سے پہلے ان کے ہاتھوں کابل شہر میں آیا ہے. نقشبندیہ سلسلہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کو ایسا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ان کے بعد قاسم بن محمد بن بکر رحمۃ اللہ علیہ, پھر باقی اصحاب نقشبندیہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو تعمیری شخصیت کا کام ہوتا ہے نا, یہ بنیادی کام ہے, یہ ہو جائے باقی سارے شعبے درست ہو جاتے ہیں. آپ تجارت کو درست کرنا چاہیں, بازاروں کو درست کرنا چاہیں, محکموں کو درست کرنا چاہیں, حکومت کو درست کرنا چاہیں, کسی چیز کو درست کرنا چاہیں, تعمیری شخصیت ہوگی ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں. یہ ایک واقعہ میں کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں, اس میں اس طرح ہے کہ اعلی فلسطین کا ایک علاقہ ہے, اعلی کا ایک تاجر تجارت کے لیے سالانہ مدینہ منورہ آیا کرتا تھا, علاقے کا سامان یہاں بیچ دیتا تھا اور یہاں سے کھجوریں خرید کر جایا کرتا تھا. تو یہ آدمی جب آتا تھا تو بازار میں ایک عورت کا کاروبار تھا, تیلا ایک عورت کا کاروبار, تیلا اور کاروبار کرتی تھی, تو اس کا آتا سودا اس کے ساتھ ہوتا تھا. تیلا بڑی ہوشیار کاروباری عورت تھی, اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ گاہک جو ہوتا ہے اس کو چیز کی اچھائی برائی کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا, کتنی باتیں اس کو خیال تھا, دکاندار ہے نا, اتنی باتیں اپنی چیز کی خصوصیات صرف بیان کیا کرو تاکہ بس وہ متاثر ہو جائے, بس خرید جائے, اس کو اچھائی برائی کا نہیں پتہ ہوتا. کتنی باتوں نہیں تھی, اتنی باتیں کرتی تھی بیٹھے بھی اس کے, تو اعلیٰ کا تاجر آیا, اس نے کہا کہ اس دفعہ میں جاؤں گا اکیلا, بڑی باتوں نہیں, اتنی باتیں کرتی ہے کہ اپنی چیزیں مہنگی بیچ دیتی ہے, ہماری چیزیں خریدتی ہے, میں سب اس سے مقابلہ کروں گا کہ اس دفعہ مجھے یہ لاجواب نہیں کر سکے گی, مجھے زیر نہیں کر سکے گی. تو تاجر کہتے میں آیا تو پہلے تو بازار کی طرف جب میں آیا تو مجھے داخلہ نہیں, حیرت میں ڈال دیا بازار کے داخلہ میں, کہ بازار صاف ستھرا ہے, جگہ جگہ لیپ نہیں پڑی ہوئی ہے, مکھیاں نہیں من بنا رہی ہیں, صاف ستھرا بازار ہے, بازار میں شور شرابہ ہوتا تھا, کوئی شور شرابہ نہیں, خاموشی. میں آگے بڑھا تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ ہر جگہ اپنا گھوڑا اونٹ نہیں باندھ سکتے, اس کے لیے جگہ مقرر ہے, آپ وہاں جا کر باندھیں. عجیب بات, سواری کو وہاں پر باندھا گیا, بازار میں آگے نکلا اور لوگوں کے صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں, اور عجیب حیرت ہوئی کہ آگے چلا گیا قلعہ کی, وہاں پر چلے گئے تو اس جگہ پر جو ہے مجھے کہا بتایا گیا کہ یہ ہمارا سودا ہے, یہ اس کی خوبیاں ہیں, یہ اس میں کمیاں برائیاں ہیں, اور یہ ہماری قیمت ہے. دس دن میں بات سادہ بات کر کے خاموش ہو, تو میرا خیال تھا مناظرہ ہوگا اور تو تمہیں میں ساری باتیں ہوں گی, پھر کہتے آخر بڑے کہا قلعہ کدھر ہے, تو اسے کہا تو بولتی نہیں ہے, تو کیوں نہیں بولتی ہے, تو انہوں نے ایسا آسانی سے کہا, انہوں نے کہا دیکھے ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں, ان میں ہمارے زیارت کا طریقہ بتا دیا ہے، اس کے مطابق ہم نے آپ کو اس کی اپنے مال کی اچھائیاں برائیاں دونوں بیان کر دی ہیں، قیمت بھی بیان کر دی ہے. اب آپ سوچ لیں اگر آپ کو لکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. بس میں ان کی بات سنا، کہتے ہیں صاحب میں نے اپنا سامان بیچا، کھجوریں خریدی. کہتے کھجورا خریدنے کے لیے میں گیا تو کھجوروں والا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ اعلیٰ کھجوریں ہیں، یہ درمیانی کھجوریں ہیں، یہ رجی کھجوریں، یہ قیمت ہے. کہتے مجھے حیرت ہوئی، پچھلے سال مجھے آدمی اعلیٰ کھجوریں دے کر کہہ کر کر دی تھی، آدھی اعلیٰ تھی، آدھا اس وقت جو تھی وہ رکھی تھی اور مجھ پر اس نے بیچی ہوئی. کہتے مجھ سے مجھے اس بس اس لیے کہتے جب آدمی جب عملی تربیت ہو جائے تو آپ کا ہر ماحول آپ کے عقیدے، آپ کے نظریے، آپ کے دین کی دعوت بن جاتا ہے. اور اس کے لیے بیٹھ کر اتنی لمبی لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بیٹھ رہا ہوں رام لگے مجھ مجھے علاقے میں جاتے تھے، ان کی اپنی زندگی کو دیکھ کر اگلا آدمی متاثر ہوتا ہے. یہ دو واقعات، یہ جو علاقہ انڈونیشیا ملیشیا کا اور بنگلہ دیش کا، اس کے بڑے عجیب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس جگہ جو لوگ آئے ہیں یہ عمیہ کا دور ہے، بنی عباس کے دور میں انڈونیشیا شاید نہیں آئے گی، کیونکہ بنی عمیہ تھے. آپ بنی عمیہ، بنی عباس سے پہلے بنی عمیہ کا آخری دور بھی ان کا تذکرہ آتا ہے. یہاں پر تجارت کے لیے لوگ آئے ہیں، یہ سارے صحابہ کرام نہیں ہے، کیونکہ یہ اب تابعیوں کا دور ہوا ہے. عمر بن نظیر رحمۃ اللہ کا دور تابعیوں کا دور ہے. یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تجارت کی ہے. چند سال تجارت کرنے کے بعد پورے انڈونیشیا کی کایا پلٹی ہے، وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اعمال، ان کی تجارت کو دیکھ کر یہ لگا مسلمان تاجروں نے مسلمان کیا، اسلام میں داخل کیا. جب ان کی زیارت والی زیارت کا شورہ ہوا تو اس کے مقابلے میں جو تجارت فیل ہونے لگی ان کی مقامی لوگوں کی، تو انہوں نے ان کی شکایتیں کر کے بادشاہ کے پاس کیس دائر کیا. اور یہ لوگ جب گئے تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، آگے چھوٹ کر دوبارہ انہوں نے اور شکایتیں لگا کر ان کا کیس پھر دائر کیا. پھر جب یہ گئے تو اس طرح بادشاہ نے کہا کہ بس اب کچھ بھی ہو، ہمارے امام آپ سے خفا ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ ملک کچھ ہو جائیں. جب یہ بات کہی جب عوام کو پتہ چلا تو عوام نے ان کے حق میں مظاہرہ کر کے بادشاہ کو اس بات کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ جھوٹے تاجروں کے ساتھ نہیں، اپنے ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کے بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو جھوٹ بول رہے کہ میرے عوام تو ان کے ساتھ ہیں. اور پھر اللہ نے ان تاجروں کے ذریعے سے انڈونیشیا ملیشیا جو مسلمان ہوئے ان کی وجہ سے ہوئے، اور برما بنگال کا علاقہ جو ہے یہ مسلمان ایسے ہوا ہے کہ ایک جہاز آ رہا تھا، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ حج کے موسم میں ان کے جہاز جاتے تھے واپس عرب، تو اپنے رشتے داروں سے بھی مل لیتے تھے، حج بھی کر لیتے تھے، پھر آ جاتے تھے. ان کا سفر جاری رہتا تھا. ایک ان کا سفر تھا جس میں جہاز طوفان میں پھنسا اور جہاز ڈوبنے لگا، تو اس میں جو چور دوست ہے وہ سواریاں جو تھیں جا کر اندر سے لڑکی تھی کہ تم نہیں سمجھتے ہو، تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اور عملہ جہر کو کہا تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے. اور ان کی تو میں چل رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جہاز کے چاروں کونوں میں چلے گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کی اللہ پاک سے. تو ان میں سے کچھ لوگ بتوا جی، انہوں نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ گئے ہیں اور تو نے ہمیں پکڑ میں لے لیا ہے، یا اللہ کا تو فضل فرما دے، معاف کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، تو تیرا بڑا فضل و کرم. دعائیں مانگ رہے تھے، مانگ جہاز طوفان سے نکلے. ان لوگوں نے جا کر اس علاقے پر جو حکمران تھا اس کو کہا کہ ہمارے جہاز میں ایسے مبارک لوگ تھے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طوفان سے جو بچے ہیں ان لوگوں کی برکت سے بچے. تو ان لوگوں کی ملاقات کرائی گئی، بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ لوگ میرے ملک کے چاروں کونوں میں آباد ہو جائیں تو میرے ملک پر رحمت ہو. یہ لوگ آباد ہوئے ہیں، اور برما اور بنگال، موجودہ بنگلہ دیش اور مغربی بنگال جو ہے جو اس کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس. یہ علاقہ ان تاجروں کے لیے سب سے مہم اور سندھ کے داخلے کے ذریعے پھر وہ تاجر بنے گے جو واپس آ رہے تھے راجہ دائر کے ڈاکو نے لوٹ لیا ان کو. ان کی سرکوبی کے لیے پھر مسلمانوں کا لشکر آیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے محمد القاسم رحمۃ اللہ علیہ تو کراچی سے داخل ہوئے ہیں. دیبل اس کا پرانا نام ہے. دیبل سے داخل ہو کر ملتان تک ان نے حکومت قائم کر لی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ آپ کی جزیہ سے تعمیری شخصیت ہوئی. تعمیری شخصیت تو جب ہو جائے پھر باقی مرحلے آسان ہوتے ہیں. ڈھائی سال میں تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آئی اور فتنوں کو اور فسادات کو روکا ہے اور امت کو بچایا ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے امن و امان نصیب کیا, ان امت کو چلایا ہے اور چلا کر 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا کردار قائم ہوا ہے اور توحید کا جھنڈا نصب ہوا ہے. اذان اور نماز شروع ہوئی ہے اور انسانوں کی زندگی دین والی ہوئی. تو اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو بچایا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امت کو چلایا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امت کو کھلایا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ نے کہ آیا فتنہ فساد آیا ہوا عظیم فتنہ فساد آیا اسے سے دوبارہ امت کی صفائی کی ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 5 سالہ دور درمیان میں نہ آیا ہوا ہوتا جس سے کہ فتنوں کا خارجیوں کا خاتمہ کیا تو عمر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال امن و امان سے امت نہ کرتا. اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 5 سالہ دور گزرا ہے جس میں سارے فتنے فسادات آئی امت ہے اس امت میں آئے ہوئے تھے. اس عمر میں اس کو پاک کیا اور پھر 20 سالہ دور امن و امان کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گزرا ہے. یہ جو عیسائی مصنف نے کتاب لکھی تھی 100 بڑے آدمی, اس نے کہا اس کتاب کی بنیاد میں نے اس پر رکھی ہے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ جس آدمی نے متاثر کیا ہو, اس کو سب سے فائدہ پہنچا ہو, اس کے حساب سے میں نمبر لگاؤں گا. تو پہلے نمبر پر اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. عیسائی مصنف 100 بڑے آدمی کہا کہ ایک سب سے زیادہ انسان ان شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ فوائد جو ہے تو ان شخصیت سے حاصل ہوئے ہیں عالم انسانی. نماز 7:45 ہے. کچھ بات آپ لوگ سوچتے تو پوچھے تھے ذکر کریں گے. خطیب صاحب بیمار تھا, اس کے لیے ہم نے ختم بھی تھوڑا مختصر تھا پڑھنا ہے 5 منٹ کا نہیں, 5-7 منٹ کا دعا کرنی ہے. کھانا آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ, کھانا کھا کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمت کر لیں گے. ایک کھانے کی دعوت پر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کے شکو جنی کور نہ بارما مال کے پرہیز نے خط انکڑے بنانا خا پڑا ہوا پڑا ہوا بڑا خوشی ہوتی تھی. دوسرے کہا کہ مجھے بھی پرہیز پکڑا ہوا ہے شوگر نما ہوا پھر جینے میں پڑ رہا. ڈاکٹر صاحب شوگر کا مریض نمازی ہوگا حاجی ہوگا لیکن شوگر کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے. یہ اللہ کیسے ڈاکٹر تو ہر استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے شوگر کے مریض پر اعتبار نہیں کریں گے اتنا دیکھ کے انہوں نے. Oh, yeah.